राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी रविवार विक्रम संवत 2059 8 दिसंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सर्ग आश्रम राम के लिए एकदम समझ लेनी चाहिए कि परमात्मा सब जगह कण कण में परिपूर्ण है, सब जगह परिपूर्ण है। तो व्यक्ति अपने आप को जहां मानता है कि मैं यहां हूं, तो वहां भी परमात्मा है। तो परमात्मा के साथ इनका घनिष्ठ संबंध है। ममई वारसो जीव लोग जीव भूत सनातन भगवान कहते मेरा ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुराशी। तो ईश्वर का अंश है, उसके शरण और उसी में ही लीन हो जाए। अपनी अलग सत्ता माने ही नहीं, स्वीकार न करे। इसको सर्वगुहित भूयश्नु में परम बच भगवान ने सर्वगुहितम और सबसे श्रेष्ठ बताया ये साधन। तो वास्तव में श्रेष्ठ तभी है कि अपने आप की सत्ता ही खो दे उसमें। सत्ता एक ही है, वास्तव में सत्ता एक ही है, उसी सत्ता से ही सभी सत्ता है। सत्ता एक ही है, उसमें लीन हो गया बस। तो परमात्मा ही रहे, इसी बात के शेर कहती है कि ढूंढा सब जहां मैं पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। तेरा पता लगा तो पता लगते ही मेरा अपना गया, आप ही आप रह गया। जब पता तेरा लगा अब पता मेरा नहीं, तो आप ही रह गए। सबसे बढ़िया चीज ये है, उसमें दोस्ती हुई सत्ता नहीं हुई। भगवान ही रहे, इस रूप से रह गए, भगवान ही रूप से रह गए, परमात्मा ही है। क्योंकि वासुदेव सर्वम सिद्धांत है, सर्वम वासुदेव है, तो फिर मैं पना अलग कैसे रहेगा। सर्वम वासुदेव सब वही है, वही है। ये जो भागवत माया है कर्मणा मनसा वसा वत्सा दृश्या मनसा वत्सा दृश्या देखते अन्य बिंदी जो इंद्रियों ने जो ग्रहण किया था क्या जाता है अहम मैं ही हूं। इंद्रिया से जो ग्रहण किया जाता है वो मैं ही हूं। संसार का ज्ञान तो इंद्रिया से ही होता है, वो मैं ही हूं। नमत तो अन्यत नहीं है, यदि बुद्धि धर्मान जैसा जैसे तेजी प्रकार से सब परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। अरे जान दिया परमात्मा है, मौज होगी। आम एवं न मत तो अन्यत मैं ही हूँ, मेरे से अन्यतु नहीं। तो परमात्मा ही अनेक रूप से है। अब देखो तो मकान मकान मकान, ये वृक्ष है, ये जंगल है, ये पहाड़ है, ये नदियां है, वही परमात्मा ही बने, सभी परमात्मा ही है। अपरा प्रकृति को, परा प्रकृति को, भगवान ही प्रकृति हुई। अपरा तो भगवान ही प्रकृति, परा है तो भगवान ही प्रकृति, वह तो भगवान है, परमात्मा ही है, सब रूप है। हम ए मनतो मतो मतो अन्यत इति बुद्ध दौ सब आप हो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और भीष्म दिशा विदेश ऊपर नीचे सब आप हो। हम ए मनप मतो मनत मैं ही हूँ, भगवान आज्ञा देते हैं तो बनता। तो आप कोई दिखे, आप मर गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, संसार नाम धरा, मर गए आप अकेले सब कुछ एक हम एक बहुत रूप बहुत बहुत रूप होते पर भी बहुत रूप होने पर ही होते ही। जैसे बीज होता है वो बीज ही तो वृक्ष बनता है, वृक्ष कोई और जगह से ऐसा नहीं है, बीज ही वृक्ष बन जाता है। और वृक्ष में हजारों लाखों बीज लगे जाते हैं और एक एक बीज में वैसे वृक्ष, तो जंगल का जंगल सब एक बीज में बना हुआ। बीज माम सर्वभूतानाम विद्धि पार सनातनम, संपूर्ण प्राण बीज में ही हूँ। तो आप ही हो, आप एक रूप से आप ही हो, हरेक रूपों में आप हो, हरेक रूपों में आप ही हो। यू देखे बुद्धि तो बुधाओ के बने ऐसे समझ ले रहा है। आप क्योंकि आप ही बने हो, सभी बन गए आप अकेले, सब कुछ करेगा आप अकेले। मनसा वसा दृश्य ध्रियते अन्द्रियते आम एव नमत्व सब आप आनंद हो जाए, आनंद आप ही हो। भगवान के अहम एव नक्त महत्व अन्यत मेरे से और नहीं है, यदि बुद्धि ध्वम है तो जान लो, तुम जान लो मैं ही हूं। सब कह रहे आम एव न मत तो अन्यत यदि बुद्धि ध्वम अंधा हा भाई वहां पर हा भाई अनेक रूप से बने तो आप एक रूप रहे हो तो आप यद्यपि सर्वभूता राम बीजम तथा अर्जुन संपूर्ण पुण्य बीज में ही हूं। तो बीज वृक्ष बना है, वो वृक्ष में एक बीज में से निकाला, एक बीज में जैसे बाजरे का एक दाना होता है उसमें ही तो बूटा निकला है और बड़ा हो गया तो वो बीज ही तो है। उसमें जड़ा जड़ा है, डंठल है, पत्ता है, छिट्टा है, जो कुछ है वो बीज बीज है, उसे जीवा है। बीज माव सर्वभूता राम स्थावर जंगम जितने जब है सब प्राणियों में बीज भगवान है, वासुदेव सर्वम। भगवान की आज्ञा को मान रहे थे, भगवान है ये, भगवान है इस रूप से। भूल में तो बीज ही है, वो वृक्ष इतना बड़ा दिखता है, वो बीज में से ही निकला है, उसमें से ही निकला है, बाजरी के दाने में से ही बाजरी का बूटा निकला है। छोटी छोटी नदी पे से छोटी छोटी और दाना बड़ा बड़ा छोटी छोटी सौ सवा सौ निकलती जाए। वे आनंद बीज है, वे बीज एक बीज एक मूल एक बीज उस एक बीज से निकले, सभी आनंद बीज निकले हैं। वो पत्ता वो डंठल वो सितार उसमें कुंकुम लगे उसमें दाने भरे हैं, उसमें एक बीज वही है। स्थावर और संगमर ये जड़ चेतन सब हो ही है, सब ही हुआ प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। आपके भगत मस्त हो जाते, आप स्वरूप देख देख दर्शन कर करे मस्त हो जाते, आप ही अनेक रूप से बने हुए हो। मनुष्य उस रूप को देख करके एक एक एक पत्ते में राजी हो गया, इंटर में राजी हो गया, एक हिटर में राजी हो गया, एक दौड़े में राजी हो गया। अरे ठीक है, सब ही वही है, सब ही वही है, आप ही है। आप ये मानत तो मत अन्यत मैं ही हूँ, मेरे सिवाय नहीं दूसरा नहीं है। तुम समझ लो इसे, वाह प्रभु वाह, कैसे कैसे रूप धारण किए आपने, किस किस रूप में कैसे कैसे बढ़ गए, पहचान नहीं सोता मैंने, कितने रूपों से कितनी मूर्तियां हैं। जैसे हिमालय में पानी से उत्पन्न होने वाली अलग अलग मूर्तियां है, ऐसे ही जहाँ जंगल पड़ा हुआ है, जल का नाम ही नहीं है, वहां भी तरह तरह की मूर्तियां पैदा होती है। मैं भी तो आप ही हो, जल की बोलता है जंगल पैदा हुआ, उस जल न होने पर भी मूर्तियां तरह तरह की मूर्तियां है, सूखे जंगल में ये जितनी सूर्य किरणा पड़ती है उतने ही वे पैदा होते हैं, अलग अलग। तो अलग अलग होते हुए भी एक आप ही हो, डंठल अलग देखे, पत्ता अलग देखे, छिट्टा अलग देखे, उसमें डूर देखे, अलग देखे, दाढ़ा अलग देखे, सब कुछ है तो आप ही। यच्चा भी सर्वभूतानाम बीजम तदह वर्णन, संपूर्ण प्राणियों का बीज है वो मैं हूं, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम अनादि बीज सनातन बीज, आप ही बने हो। वहां पर क्या क्या रूप धारण किया है, क्या समझेगा कोई सीधी सड़ेगा आप ही बस सीधी बात है, सिवाय आप कोई है ही नहीं, अहमेव न मतो अन्यत्र नहीं हो। वाह प्रभु वाह प्रभु वाह वाह क्या क्या रूप धारण किए हमने, कैसे कैसे रूप धारण किए, सिंगर बागर बगसर हाथी घोड़ार बनार छोटे बारीक ऐसे बारीक दुर्बीन सुनी और ऐसे मोटे मोटे बड़ी विचित्र आपकी माया महाराज बन गए आप अकेले सोच अकेले अकेले ये सोच पड़ गए। मयूर का इंडा है वैसे निकले मोर उनमें कितने रंग होते हैं, पक्के पक्के रंग है, एक पाख मेरी कुछ कैसे कैसे रंग है। वाह महाराज आपकी महिमा अपार है अपार है अपार है, असीम असीम अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत में महाशाली आप है महाराज। आपके भगत आपको देख देख कर खुश होते हैं, आप इधर देखते वहां पर वो वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह ऐसे हमारे प्रभु है अनंत है अनंत अंत नहीं आ सकता, एक एक चीज बूटी देखे तो बूटियों का अंत नहीं आता, जैसे जड़ की बोलता में बूटियां पैदा होती है ऐसे सूखे पड़े हुए उसमें बूटियां पैदा होती कई तरह की क्या लीला आपकी है, कितने कितने रूप आपके हैं, स्थावर और जंगम, स्थावर भी कितने हैं, जंगम भी कितने हैं, मनुष्य क्या समझेगा बेचारा, बुद्धि काम नहीं करती, मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती महाराज, वो यो बुद्धि पर तो सहजो बुद्धि से ही परे, अब बुद्धि अंकर काम करेगी, यो बुद्धे पर यो बुद्धे पर अनेक रूपों में अनेक नाम है, अनेकों का अनेक नाम है, अरे अंगूठिया में खून खून बहुत भरा हुआ हिंदुस्तान में इतनी बूटियां पैदा होती है दुनिया मात्र निरोग हो जाए, अरे बूटिया था वही नहीं रोज कस्तर दुर्लभ है, जानने वाला दुर्लभ है, अमंत्र अक्षर नास्ते नास्ते मूलम अनुषम, कोई अक्षर मंत्र न वैसा नहीं है, नास्ते मूलम अनुषम अनुषद नहीं औषध शक्ति योग का दुर्लभ जानने वाला प्रयोग करने वाला दुर्लभ है, वो प्रयोग करने वाला भी कितना करेगा, अपनी बुद्धि से ही करेगा, बुद्धि जवाब दे देती है, बुद्धि से ही अंत नहीं आता, एक एक चीज कितनी कितनी तरह की है वह कोई अंत नहीं है, एक ही मनुष्य वह मैं चेहरा भेद सबका एक चेहरा, हजार आदमी इकट्ठा करो दस हजार कर दो लाख इकट्ठा कर दो चेहरा मिलता नहीं, अपार महिमा से महिमा अनंत अनंत अनंत अनंत अपार अपार अपार अपार असीम असीम असीम कृतन रूप कैसे रूप धारण किया क्या कर देखेगा कोई क्या समझेगा पर यो समझना बढ़िया आप और भी सब सब प्राणियों में वेद रूप से आप ही विराजमान हो वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह वाह नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण